दोस्तों, कभी आपने देखा है कि दो लोग एक ही सिचुएशन फेस करते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। एक बंदा कोलैप्स हो जाता है, होपलेस फील करता है, और दूसरा बंदा वही सिचुएशन को एक चैलेंज समझकर और मजबूत बन के निकलता है। फर्क होता है नजरिए का, यानी परसेप्शन का। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ऑब्स्टिकल की असल पावर हमारी सोच में होती है, खुद ऑब्स्टिकल में नहीं। मतलब अगर आप अपनी नजर बदल लो तो प्रॉब्लम अपना रंग बदल देती है। एक मिसाल, थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में एक दफा आग लग गई। सारी रिसर्च, सारी मशीन्स, सारा काम कुछ मिनट्स में खाक हो गया। किसी और के लिए ये एंड होता, लेकिन एडिसन ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, देखो ऐसी आग तुम्हें दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। और अगले दिन उसने फिर से रीबिल्ड स्टार्ट कर दी। रिजल्ट, उसके इन्वेंशंस और बड़ा ब्रेक थ्रू ले आए। यही है परसेप्शन का मैजिक। जो चीज एक इंसान के लिए ट्रेजेडी लगती है, वही दूसरे के लिए एक नया चैप्टर बन जाती है। ऑथर्स हमें ये समझाते हैं कि अपने परसेप्शन को कंट्रोल करना हर इंसान के हाथ में है। हर सिचुएशन को न्यूट्रल समझो। प्रॉब्लम अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी, हमारी सोच उसे डिफाइन करती है। अपना फोकस उस चीज पर रखो जो आपके कंट्रोल में है, बाकी को साइड पर छोड़ दो। इमोशंस को फिल्टर करो। घबराना, ओवर रिएक्ट करना या होपलेस फील करना, ये सब नेचुरल है, लेकिन इन्हें मास्टर करना ही स्टोइक माइंडसेट है। एक और एग्जांपल, मार्कस ओरेलियस, रोमन एम्परर, रोजाना अपने जर्नल में लिखता था कि एक्सटर्नल चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे रिस्पॉन्स हमेशा मेरे कंट्रोल में है। ये सोच ही उसे एक वाइज और स्ट्रॉन्ग लीडर बनाती थी। असल लेसन ये है कि हर ऑब्स्टिकल को समझने का पहला स्टेप है अपनी नजर को बदलना। अगर आप सिचुएशन को क्लियर और काम माइंड से देख लो तो आप उसमें छुपी अपॉर्चुनिटी को जल्दी पकड़ सकते हो। प्रॉब्लम के ऊपर अपना कंट्रोल शुरू होता है परसेप्शन से। गाइज, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक्शन के बारे में। परसेप्शन के बाद अगला कदम कैसे फियर के बावजूद भी आगे बढ़ना है और ऑब्स्टिकल को तोड़ने की बजाय उसे क्रॉस करना है।